फसाने में दीवाना मुझसा नहीं है कोई जमाने में मैं सेहरा बांध के आऊंगा मेरा वादा है मैं सेहरा बांध के आऊंगा मेरा वादा है मैं तेरी मांग सजाऊंगा मेरा वादा है मैं सेहरा बांध के आऊंगा मेरा वादा है मैं तेरी सेहरा बांध के आऊंगा मेरा वादा है मेरी वफा मेरी कसमों पे ऐतबार तो कर मेरी वफा मेरी कसमों पे ऐतबार तो कर मिलन की रात भी आएगी इंतजार तो कर बाबा की मैं फिर जाऊंगा मेरा वादा है मैं तेरी मांग सजाऊंगा मेरा वादा है मैं सेहरा बांध के आऊंगा मेरा वादा है अमीर बन के बताऊंगा मेरा वादा है मैं तेरी मांग सजाऊंगा मेरा वादा है मैं सेहरा बांध के आऊंगा मेरा मुझे जरूर